ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਾਟ ਸੋਹਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ਆਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਮ ਮਿਲਹੁ ਕੰਤ ਨਿਮਾਣੀਆ ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹ ਨੀਂਦ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀਆ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਬਿੰਜਨ ਪਏ ਸਗਲ ਸਿਗਾਰਾ ਨਾਨਕ ਪਏ ਅੰਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਮੇਲ ਕੰਤ ਹਮਾਰਾ ਲਾਖ ਉਲਾਹਨੇ ਮੋਹਿ ਹਰ ਜਬ ਲਗ ਨਹ ਮਿਲੈ ਰਾਮ ਮਿਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ ਕਿਛੁ ਹਮਾਰਾ ਨਹ ਚੱਲੈ ਰਾਮ ਚਲ ਚਿੱਤ ਬਿੱਤ ਅਨਿਤ ਪ੍ਰਿਯ ਬਿਨ ਕਵਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਤੀਜੀਐ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੀਗਾਰ ਬਿਰਥੇ ਹਰ ਕੰਤ ਬਿਨ ਕਿਉ ਜੀ ਜੀਐ ਆਸਾ ਪਿਆਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨੀਅਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੀਐ ਇੱਕ ਤਿਲੈ ਨਾਨਕ ਪਏ ਅੰਪੈ ਸੰਤ ਦਾਸੀ तौ प्रसाद मेरा फिर मिला। सेज एक प्रयो संग दर्श मा पाइए राम। अवर अवगन मोहि अनेक कत महल बुलाइए राम। निर्गुण निमाणी अनाथ बिनवै मिलहु प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइया सहज सोइया प्रभ पलक पेखत नवनिते। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइया। नानक पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम। इच्छ पुण्य मान सांत तपत बुझाया राम। सफला सो दिन सुरैणे सुहावे आनंद मंगल रस कमां। प्रगटे गोपाल गोविंद लाल मां कवन रसमा गुण पमान। प्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सखी मंगल गाया। मानक पयम पै संत जम जेना हर हर संजोग मिलाया। प्राम लोभ मोह विकार थाके मिल सखे मंगल गाया। नानक पयम पै संत जम जिन हर हर संजोग मिलाया। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राग बिहागड़ा महला पंजवा आप प्रीतम मन मोहमा घाट सोहमा। प्राण अदारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की। अपर अपारा राम